l'għanija tal-għanijiet. Għar xitu l-muża fid-damma tal-kelma. Niseċ fuq il-neru ta' jerfu blaqis. Sawar minn qalbu bil-ħila ta' denu. Subaħ fuq l-arpa da' skiku dissis. U qabbel klimu ma' d-daq ta' kull watar. Subaħ nebbiċa jitlebu blutar. Li jizzem il-issen il-kelma meqjusa. Għammi għaferfa ħafifa tajjar. Rittajret fil-bejt samasta maddiwi, it-tenni l-għanja sabiħa mil-bot, li saħret l-sema bin-njam marfija. Ħallietom imbelħa ruħom tirtot. Is-safa li bija kienet imżejna, tizboq l-bjuda taż-żara tal-lews, li s-sirġ li jiksil ċaċet tal-iġbla, li l-qotol li jbexxaq mil-bjat tal-ġews. Ġmiela għaw salla li għaxqet li l-qalbu, aktar ma jittenni tinstema sabiħ. Hirġa minn fommu, tizzeffem ma ziffa, tmelles u taħji mimlija bistriħ. Mari li bissa bil-libsa tal-ħajja, rax fuq għal-fwiħa u ħajri l-dusija. Ritjati li l-libnu sabiex kumbina, għalix dillanja meħat lif Marija.